vijf uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur. In Nederland wordt overal gestemd voor de Europese verkiezingen. Hoeveel mensen tot nu toe naar de stembus zijn gegaan, hoort u zo meteen. En gaspijpleidingen en internetkabels in de Noordzee zijn kwetsbaar voor sabotage. En dus is er iets bedacht om die infrastructuur te beschermen. Eerst het nieuws met Ismael de Bruin. De Amerikaanse president Biden heeft tijdens een herdenking van D-Day opgeroepen om Oekraïne te blijven steunen en niet toe te geven aan de Russische tirannie. Op de Amerikaanse begraafplaats in Normandië zei Biden dat toegeven aan Russische agressie simpelweg ondenkbaar is. Hij beloofde dat Amerika Oekraïne zal blijven steunen. Ukraine has been invaded by a tyrant, bent on domination. Ukrainians are fighting with extraordinary courage, suffering great losses, but never backing down. Ook riep Biden NAVO-lidstaten en westerse bondgenoten op om te blijven samenwerken. Bij de herdenking waren ook de Franse president Macron en Amerikaanse veteranen aanwezig. D-Day is vandaag precies 80 jaar geleden. De geallieerden landden toen op de noordwestkust van Frankrijk, dat bezet was door Nazi-Duitsland. De Hongaarse premier Orbán wil dat demissionair premier Rutte zijn kritiek op Hongarije terugneemt. 3 jaar geleden zei Rutte dat er voor de Hongaren geen plek meer is in de EU vanwege een nieuwe anti-LHBTI-wet. Orbán zegt Rutte's benoeming tot NAVO-chef niet te steunen als hij dat niet terugneemt. Verder eist Orbán de garantie dat Hongarije niet wordt verplicht om mee te doen met een NAVO-aanval, bijvoorbeeld op Rusland. Hongarije is met Slowakije en Roemenië de laatste dwarsligger bij de benoeming van Rutte als NAVO-topman. Tot 3:15 vanmiddag had 23% van de stemgerechtigden in Nederland gestemd voor de Europese verkiezingen. Dat is meer dan de vorige keer, 5 jaar geleden. Toen lag het opkomstpercentage rond die tijd op 19%. Er kan tot 9:00 vanavond worden gestemd. Omroep Avro Tros twijfelt over deelname aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De omroep vindt dat er structureel dingen moeten veranderen binnen de organisatie en wil dat het aangekondigde onderzoek wordt uitgebreid. Over de diskwalificatie van Joost Klein bij het Songfestival wil de omroep niks zeggen, omdat de zaak nog bij het OM ligt. Bij een massale valpartij in het wielercriterium de Dauphiné zijn Dylan van Baarle en Steven Kruiswijk gewond geraakt en uit de koers gestapt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De twee staan op de lijst voor de tourselectie van Visma Lease Bike. Of deelname aan de tour voor Van Baarle en Kruiswijk in gevaar komt, is nog onbekend. De Europese Centrale Bank verlaagt voor het eerst in bijna 5 jaar tijd de rente. Die gaat met 0,25 procentpunt omlaag naar 3,75. Economie-redacteur Nick Wouters. De Europese Centrale Bank was de laatste grote centrale bank die de rente verhoogde om de inflatie te bestrijden. En nu zijn ze ook de eerste die hem verlaagt. De Centrale Bank weet nog niet zeker of de problemen met de hoge inflatie helemaal voorbij zijn. Maar dat de grote problemen van de afgelopen jaren terugkomen, dat verwachten ze niet. En dus durven ze het aan om de rem ietsjes los te laten. Daarmee is de weg naar goedkoper lenen ingezet. Maar of we nog snel een nieuwe rentedaling gaan zien, dat is onzeker. Het lijkt een lange weg naar lagere rente te worden. Voor de kust van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk zijn vanmiddag waterhozen gesignaleerd. Het gebeurt in Nederland zo'n 10 keer per jaar. Bijzonder is wel dat het nog vroeg is in juni. Meestal komen ze pas voor in de tweede helft van de zomer en in het begin van het najaar. Waterhozen ontstaan bij grote temperatuurverschillen tussen het water en de lucht. Het zeewater is al vrij warm, maar de bovenlucht is nog erg koud. En dan het weer. Er zijn opklaringen en de komende uren wordt het vrij zonnig. Vannacht is het droog, alleen in het westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar 8 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag stapelwolken en ook een bui. En dan wordt het 17 graden aan zee tot 20 graden in het zuidoosten van het land. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Goedemiddag, Dennis. Een hele goede middag. 490 kilometer file staat er nu. Dat is net onder het gemiddelde. De meeste files staan in Brabant en rond Rotterdam. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je natuurlijk ook veel vertraging door de werkzaamheden. Tussen Reewijk en Harmelen staat 12 kilometer. Kost je 35 minuten extra. 3 kwartier vertraging heb je op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Dodewaard en Tiel staat 9 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 6 kilometer. kilometer. Oponthoud is 40 minuten. De werkzaamheden in Noord-Holland op de N9 leveren richting Den Helder. Nu 2 kilometer file bij Petten. Oponthoud is zo'n 25 minuten. En de N228, de weg Gouda-De Meren, die is in beide richtingen dicht bij Montfoort vanwege een autobrand. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO, een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. NPO Radio 1. NOS NTR. Sinds vanochtend weten de mensen de weg naar de stembus te vinden voor de Europese verkiezingen. Ik vind het wel belangrijk om te stemmen. Het is toch je recht. Dat is de enige manier dat je in ieder geval je mening kan laten horen. En je verantwoordelijkheid kan nemen. En die verantwoordelijkheid heb je. Hij is het. Nou, hey, dankjewel. En volgens de peilingen staan de PVV en GroenLinks PvdA aan kop met evenveel zetels. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En Nederland gaat samen met Estland als eerste land in Europa naar de stembus. En dat kan nog een paar uurtjes, nog 4 uur om precies te zijn. Verkiezingsredacteur Bas de Vries houdt de opkomst voor ons in de gaten. Bas, je bent hier bij mij in de studio. We hoorden het net Ismael zeggen in het nieuws. Hè, de opkomst is 23%, of in ieder geval dat is het recente cijfer dat we hebben van 3:15. Valt het mee of valt het tegen? Nou, dat is 4% hoger dan het in 2019 was. En de verwachting was dat de opkomst ongeveer hetzelfde zou zijn als toen. Dus als dit de trend blijft, dan lijkt het toch iets hoger te worden. Maar dat is natuurlijk vergeleken bij Kamerverkiezingen nog steeds heel erg laag. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst even naar onze verslaggever Bo Heimessen. Want die staat al de hele dag bij stembureaus. En Bo, waar ben jij nu? Ik ben nu op het stadhuis in Alphen aan de Rijn. En hier is het rustig. Vanmorgen was ik in Den Haag in het Statenkwartier. En daar liep het opvallend goed door. Er kwamen zo'n 100 mensen per uur langs daar. En ja, wellicht kwam dat ook omdat het in een boekwinkel zat met een gezellig koffietentje ernaast. Dat helpt wel. Natuurlijk wel. Ja. Hier is dat echt wel anders. Tot nu toe hebben hier 700 mensen gestemd. Ik heb het net nog even nagevraagd, de laatste cijfers. Ongeveer de helft van de mensen die op deze locatie verwacht worden. Ze zitten momenteel in de dipje. Ze verwachten vanavond misschien nog wel meer mensen. En dat kan er ook aan liggen dat er in Alphen aan de Rijn in totaal 72 stembureaus zijn. Dat is een heleboel. En dat hebben ze gedaan om de opkomst te bevorderen, vertelde burgemeester Lisbeth Liese mij zo net. Dus wellicht is de opkomst in totaal wel hoger. En daarnaast, en dat is wel een leuk feitje, is Alphen aan de Rijn een van de 5 gemeenten die meedoen aan een nieuw experiment, een pilot. Namelijk het kleine stembiljet. Een A3-formaat in plaats van dat grote stembiljet. En de reacties daarop zijn hier overwegend positief. Goedemiddag. Bent u al bekend met het nieuwe stembiljet? Ja, we hebben thuis geoefend. Dan gaat het helemaal goed komen. Dat hopen we, ja. Rick Papen, voorzitter van het stembureau hier. Als mensen binnenkomen, wat treffen ze aan? Nou, ik vouw hem eventjes uit. Van plaats dat je één hokje gaat invullen, moet je er 2 gaan doen. Nou, je begint zometeen eerst met het hokje van de partij waarop je wilt stemmen. Die vul je in. En vervolgens moet je een nummertje invullen van een kandidaat. Nou, die kandidaat kan je terugvinden in dat overzicht van kandidaten. En nou, dan heb je er één gekozen, een nummertje. En die vul je dan in bij de kandidaat. Vinden mensen dit ingewikkeld? Om het te horen wel, maar om het te doen totaal niet. Dan vinden ze het zo simpel. Mevrouw, het is gelukt. Ja, prima. Was een makkie. U vond het niet lastig om dat nummertje uit te zoeken? Nee. Of om te onthouden? Nee. En twee in te vullen? Twee in te vullen, ja. Nee, ik heb twee rondjes. Het waren mooie potloodjes. Nou, dan moet het helemaal goed komen. Het gaat goed komen. Dus dit gaan we voortaan altijd doen, denkt u? Zo'n nieuw stembiljet? Kleiner, handzamer? Nou, dat vind ik wel een, opluchting, ja. Positieve reacties over het stembiljet dus, maar echt storm loopt het hier niet. Maar ja, het blijft de Europese verkiezingen. Helaas leeft dat nog niet heel erg. Dat is anders bij het stembureau in het Statenkwartier in Den Haag, vertelt voorzitter Merle van Willigen. Het is best wel druk. Mensen zijn gewoon enthousiast om te mogen stemmen. En zijn blij als ze zien dat er veel mensen zijn. Het verlies van de stem vind ik sowieso niet goed. Want wij hebben een recht. Het wil niet zeggen dat je een plicht hebt. Maar wel met van, oké, als je wat wil betekenen, dan telt iedere stem. Voor mij was het een keuze tussen ga ik weer op GroenLinks-PvdA stemmen, want dat is waar ik eerder op gestemd heb, of ga ik voor iets wat echt een Europees karakter heeft. En dan zie je dat Volt toch wel op een paar punten wel wat andere ideeën heeft. Dus ik ben uiteindelijk voor Volt gestemd. Is er één punt wat Volt voor u kan doen, waar u op hoopt? De Europese hervormingen die zij beogen, daar sta ik wel achter. Nou ja, ik moet altijd kiezen tussen twee. En nu heb ik het, degene die het meeste zetels heeft, die heb ik deze keer genomen. Oké, dus dan is het of richting PVV of GroenLinks-PvdA? Ja, GroenLinks-PvdA. Ja. En nu een paar dagen wachten? Ja, ik zit er ook niet zo van. Ik zit niet zo van vanavond. Is spannend. Nee, maar ik vind het wel spannend. Ja, wat maakt het spannend? Ja, die hele draai naar rechts die dan door heel Europa gaat. Ja, dat vind ik spannend en angstig, ja. Dat er gaat gebeuren wat er in de 30e jaren ook gebeurd is. Maar natuurlijk een oorlogskind. Dus dat neemt u ook mee op het moment dat u daar een keuze maakt in het stemhokje? Ja. Ik kom uit Frankrijk. Heeft u zich geregistreerd om hier te kunnen stemmen? Ja, maar ik wil in Nederland al 10 jaar. In Den Haag wonen ook veel expats. Zo'n 4000 geregistreerde kiezers die ook hier mogen stemmen. Vertelt Michelle Mangert, projectmanager verkiezingen bij de gemeente. Ja, het voordeel hiervan is natuurlijk wel dat zo'n EU-burger zelf kan kiezen om zijn stem uit te brengen in de plaats waar hij woont. Dus dat hij ziet dat zijn stem in de stembus gaat. Dus dat is uiteraard het voordeel. Maar dat betekent wel dat deze expats op een Nederlandse kandidaat moeten stemmen. Zo ook deze vrouw uit Frankrijk. Omdat ik hier woon, vind ik het makkelijker. Mm-hmm. En ik voel me ook Europeer. En dus voor deze Europese verkiezingen vind ik het goed dat ik in Nederland mag kiezen. Wat mag ik dan vragen wat het geworden is? Who I voted for. I voted for Volt, for the first candidate on the list. Mag ik vragen waar u op gestemd heeft? Op PvdA en GroenLinks, Lara Wouters. Maar dus inderdaad hier op een Nederlandse kandidaat en niet op een Duitse kandidaat? Inderdaad, ja. Ik had ook de uitnodiging in Duitsland om daar te gaan stemmen. Maar ik woon dus hier, dus daarom ben ik hier gegaan en op een Nederlandse kandidaat gestemd. Ja. Reportage was dat van verslaggever Bo Heijmans. Ja, dat mag dus, verkiezingsredacteur Bas de Vries. Als Duitser kun je dus in Nederland dan stemmen. Ja, ik ben correspondent in Londen geweest en toen mocht ik het ook. Toen mocht ik stemmen op een Engelse kandidaat in Londen. Nou. Je zei net al eventjes, hè, de vorige Europese verkiezingen was de opkomst uiteindelijk rond de 40%. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de opkomst bijna 80%, dubbele. Hoe kan het nou dat er zoveel verschil tussen zit? Nou ja, iemand in de reportage zei het volgens mij al. De meeste kiezers hebben toch duidelijk minder interesse in Europese politiek dan in de landelijke politiek. Die hebben het gevoel dat het Europees parlement gewoon minder invloed heeft op hun dagelijks leven dan de Tweede Kamer dat heeft. En een groot deel is dat dus, want het is dus echt een verschil van het dubbele verschil, zeg maar. Ja, het is ooit zelfs 30% geweest in 1999. Dus er kwam minder dan een derde kwam stemmen. Ja. Die lagere opkomst van de Europese verkiezingen dus ten opzichte van Tweede Kamerverkiezingen, wat doet dat nou met de uitkomst? Nou, het patroon is dat de kiezers bij de Europese verkiezingen van de middenpartijen, zeg maar het hele spectrum van GroenLinks, PvdA aan de linkerkant tot de SGP aan de rechterkant, dat die meer komen stemmen. En dat de partijen aan de kiezers van de partijen aan de flanken, dus zeg maar de SP links en de PVV rechts, dat die gewoon minder komen. Ja, dus dat zou betekenen voor de uitslag dat die middenpartijen meer stemmen zullen trekken. Ja, dus voor de PVV is het vandaag heel belangrijk wat er gebeurt. Want je gaf het zelf al aan, in de peilingen lijkt het te gaan tussen GroenLinks, PvdA en de PVV om wie de grootste wordt vandaag. En iedere procent hogere opkomst kan de PVV helpen om de grootste te worden vandaag. Ja, die partij heeft echt veel baat bij een hoge opkomst. Ja. Onderzoeksbureau Ipsos INO die heeft het uitgerekend. Bij 50%, als 50% van de kiezers komt opdagen vandaag, dan is het dan is de kans levensgroot dat de PVV de grootste wordt. Als het 40 wordt of lager, dan wordt dat echt een stuk moeilijker. Ja. En tot nu toe, het laatste opkomstcijfer was net iets hoger, hè? Dan. Ja, het was 4% hoger. Dus als dit de trend blijft vandaag, dan is dat goed nieuws voor de PVV. De PVV heeft natuurlijk sowieso zijn basis uitgebreid. Hè? Er zijn natuurlijk bij de laatste verkiezingen gewoon heel veel kiezers bijgekomen. Dus het risico dat dit een grote rol speelt is iets kleiner geworden. Maar het is nog steeds wel echt iets waar de PVV veel meer last van heeft dan een partij als GroenLinks PvdA. Tot 9 uur kan er gestemd worden. Wanneer weten we dan meer over wat er is gestemd? We hebben om 21 uur een exit poll van Ipsos INO. Dan krijgen we de eerste indicatie van de uitslag. Die zal er dan per partij hooguit een zeteltje naast zitten. Om 9:30 een update. En dan is er ook nog een definitieve uitslag. En die volgt pas later, hè? Die is pas, houd je vast, zondagavond 11:00 s'avonds. En dat is omdat Italië ook heeft gestemd als laatste land. En dan kunnen de officiële uitslagen worden vrijgegeven. Dus wij moeten op de officiële uitslag, die is semi-officieel, want hij komt van de verkiezingsdienst van het ANP, maar die klopt altijd. Daarvoor moeten we wachten tot zondagavond heel erg laat. Dankjewel, Bas de Vries. Dennis, hoe is het op de weg? Nou, er staat nu 445 kilometer file. Wat dat betreft zitten we onder het gemiddelde. Maar op de A15 van Europoort naar Rotterdam heb je onverwachts veel vertraging tussen Brielen en Spijkenisse. Er is nu een ongeluk gebeurd. Er stond al file vanwege een kapotte vrachtwagen. 3 kwartier extra kost je dat nu. Ook op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht. De bedreigde loodgieter uit Vlaardingen hoort binnen 2 weken of hij terug mag naar huis. Bleek vandaag bij het kort geding dat hij heeft aangespannen tegen de gemeente. Die heeft zijn woning gesloten omdat daar al ruim 1 jaar explosies zijn. Toch wil de loodgieter terug naar huis, zegt verslaggever Onno Beukers. Vooral ook voor zijn gezin. Hij heeft 2 jonge kinderen en een vrouw. En ze moeten nu vaak bij vrienden of familie slapen. En dan kan vaak ook de loodgieter zelf daar niet blijven, omdat dat dan als te onveilig wordt ervaren. En daarnaast zegt hij ook, ik ben geen crimineel. Ik heb geen strafblad. En check het maar. En ik werk mee met politieonderzoek. Ik zal ook laten zien dat dat niet zo is. Bij het huis van de loodgieter waren inmiddels al 25 aanslagen of pogingen daartoe. In Marokko zijn 4 doden gevallen bij een brand in het centrum van de stad Fez. Ook raakten 26 mensen gewond. De brand brak uit op een drukke markt in het oude centrum dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Er zou flinke schade zijn aan meerdere winkelpanden. En de 4e test met Starship, de nieuwe megaraket van SpaceX, is succesvol verlopen. Het ruimtevaartuig is vanmiddag zacht geland in de Indische Oceaan, nadat het eerder was gelanceerd vanuit Texas. 5, 4, 3. Starship moet uiteindelijk astronauten naar de maan brengen en in de toekomst zelfs naar Mars. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaspijpleidingen en internetkabels in de Nederlandse Noordzee. Daar zijn we afhankelijk voor onze energie en onze internetverbinding. Maar die zijn kwetsbaar voor sabotage door bijvoorbeeld schepen en ook aardbevingen. Daarom heeft TNO een nieuw alarmsysteem ontwikkeld om zulke schade te kunnen voorkomen. Geofysicus Vincent van der Weijer van de TNO werkt aan het onderzoek naar dit nieuwe alarmsysteem. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is zo'n extra systeem nodig? Geopolitieke dreiging eigenlijk vooral. We hebben meerdere manieren om verkeer op de Noordzee te monitoren. Denk aan radarsystemen, satellieten, AIS. Maar alle hebben hun voor- en nadelen. En het systeem wat wij nu hebben ontwikkeld... Dat kan daar weer een extra bijdrage aan leveren om die Noordzee goed in de gaten te houden. Ja. En het potentieel zo veiliger te maken. En jullie zijn hier mee begonnen naar aanleiding van de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen. Ja, klopt. Ik ben geoloog, geofysicus bij de Geologische Dienst van Nederland, van TNO. Dus normaal gebruiken wij onze expertise en onze sensoren om... in de ondergrond te kijken, aardbevingen te detecteren. En toen wij het nieuws zagen van de sabotage van de Nord Stream... toen bedachten we eigenlijk van... kunnen wij onze expertise eigenlijk ook niet benutten... om boven de grond te kijken. En daarvoor hebben wij deze techniek eigenlijk ontworpen. En hoe werkt die techniek? Wij maken gebruik van glasvezels die in kabels zijn verwerkt. Glasfibers, hè, die worden gebruikt voor dataoverdracht. Denk aan telecomkabels, maar ook kabels naar windparken. Mm-hmm. Ondanks dat daar stroom doorheen gaat, zitten daar ook glasvezels in verwerkt... voor datacommunicatie met de windparken. Nou, die glasvezels die gebruiken wij eigenlijk als sensor... Dus met een apparaat dat wij aan de kust aan zo'n kabel koppelen... kunnen wij langs heel die kabel trillingen opvangen. En een schip wat trillingen maakt... dat kunnen wij daar heel nauwkeurig mee detecteren en lokaliseren. Ja, en stel dat jullie dat detecteren, dat jullie die signalen opsporen. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is een beetje vooruitlopen. Wij hebben nu een prototype gemaakt. Het werkt bijzonder goed al. Maar je kunt je voorstellen dat als zo'n detectiemiddel... een verdachte beweging, een schip ziet wat stil gaat liggen bij een kabel... Dan kun je bedenken dat je een signaal naar de eigenaar van de kabel geeft... of naar... de kustwacht. En die kunnen dan beslissen of ze daar naar willen gaan kijken. En het is nu dus nog een prototype. Wanneer verwacht u dat het wordt toegepast? Ja, dat is een vraag. Er is nog onderzoek. Er moet nog ontwikkeling aan gebeuren. Het moet nog robuuster gemaakt worden. We willen de capaciteit van het systeem moet nog echt vastgelegd worden. En... daarvoor werken we samen met onder andere samen met onze Defensie- en Veiligheidsafdeling van TNO. Ik vind dat echt heel moeilijk om daar een horizon, een tijdhorizon aan te geven. Maar denk aan een paar jaar. Heel hartelijk dank voor uw uitleg, geofysicus Vincent van de Weijer. Oud-profielrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker hebben vorige week vastgezeten in een Amerikaanse gevangenis in Oklahoma. Nadat ze zich hadden omgekleed op een parkeerplaats... werden ze gearresteerd vanwege onfatsoenlijk gedrag. Dit vertelden ze in de podcast van Laurens ten Dam. Goedemiddag, Thomas Dekker. Goedemiddag. Jullie waren dus in Oklahoma. Het klinkt best grappig natuurlijk. Nou, het klinkt best grappig, maar het was helemaal niet alleen maar grappig volgens mij. Nee, het is best heftig. We zijn allemaal helemaal oké hoor en we kunnen er ook wel om lachen. Maar de diepere laag natuurlijk die hier achter schuil gaat. Oklahoma, een zwaar conservatieve staat... waar denk ik een jaar of 3-4 geleden voor de eerste staat... die de abortus ook afschafte. Waar 50% van de bevolking wekelijks naar de kerk gaat. Is dit natuurlijk een soort van cultuurclash... van wat wij in Nederland gewend zijn. Ja. Van jongs af aan is wielrennen een sport... waar je natuurlijk redelijk vaak bij de auto moet omkleden. Ja, want kun je ons even meenemen naar wat er is gebeurd? Want in eerste instantie misschien wel goed om te zeggen... jullie waren daar om te trainen, hè, voor een gravelwedstrijd. Ja. En toen kwamen jullie dus op een parkeerplaats terecht. Wat is daar gebeurd? Het was echt gewoon de dichtstbijzijnde supermarkt. Er was een kilometer of 45. Dus wij dachten na het trainen om niet weer terug naar het huis te moeten, doen we even omkleden op een parking achter een Mexicaan. En toen wij daar zondag Mexicaans staan, restaurant. Ja, Mexicaans restaurant. Mm-hmm. En vervolgens was er ook helemaal niemand. En toen zijn we gaan fietsen. En na 3 uur kwamen we terug. En wilden wij ons even snel omkleden. Wat we natuurlijk al best wel vaak hebben gedaan. En dus de 2 deuren open. Ik gooi nog een halve gallon water over Laurens. En de andere hou ik voor mezelf. En ik denk dat die man die ons heeft aangegeven, de politie heeft gebeld, er al best wel aanstoot van nam dat we met 2 wielenbroeken, ik Laurens, zeg maar wat water over me heen gooit en daarna bij mezelf aan de andere kant van de auto. En op dat moment, Laurens staat denk ik 2 seconden dat hij zijn broek afdoet en weer een normale broek. Dat jullie echt even naakt waren. Ja, dat is dus bij Laurens 1-2 seconden geweest. En bij mij zal het misschien omdat ik aan de andere kant van de auto. En dat was zeg maar helemaal niks meer op het parkeerterrein. En 50 meter verder, wat wij ook niet gezagen hadden. Wat wij niet zagen. Stond dus een man en die begint te schreeuwen. En op dat moment hebben we onze kleren alweer aan. En lopen we naar, naar dat restaurant. En we zitten 1 minuut binnen. En de politie komt binnengelopen. En die vraagt ons om mee naar buiten te gaan. En binnen 5 minuten zijn er 5 politieauto's. 5 politieauto's? En dan moet je nagaan. Marietta heeft, ik denk ik, nog geen 400 inwoners. En gelukkig gebeurt dit allemaal overdag. En voor dat Mexicaanse restaurant. Want je gaat je natuurlijk gelijk denken, als dit 's avonds gebeurt, dan wordt het natuurlijk met getrokken pistolen. En, maar jullie zijn niet heel veel door die 5 politieauto's meegenomen? Ja, uiteindelijk zijn we gefouilleerd. Nou ja, we hadden heel weinig aan. Het was redelijk warm, dus gewoon een korte broek en een t-shirtje en slippers. En dan is het echt met je handen op de auto. En uiteindelijk je broekzak, je zakken naar buiten. En werden we geboeid, in aparte auto's gezet naar het politiebureau en de gevangenis. Het waren eigenlijk 2 losse dingen, maar dat zat wel in 1 gebouw. Werden we binnengereden, op een houten bank gezet. Werden we weer geboeid met 1 hand. Mochten we niet meer met elkaar praten. En dit was allemaal om 2:30 'smiddags. Mm-hmm. En uiteindelijk door een heel proces op borgtocht vrijgekomen om 11:45 s'avonds. Dus jullie hebben echt een tijd in die cel gezeten. Hey, en Thomas, kijk, die man die dus de politie heeft gebeld, of in ieder geval die begon te schreeuwen, die zag jullie op die parkeerplaats, die zag jullie dus even omkleden. Heel even een paar seconden bloot daar staan. Water over elkaar heen gooien. Waarom werd hij zo boos? Waar beschuldigde hij jullie van? Ja, onzedelijk gedrag. Het is echt natuurlijk een bizarre staat. Als je 50 meter de grens overrijdt. Wij hadden een huis op 10 kilometer van de grens van Texas en Oklahoma. Dan heb je de eerste sekswinkels zijn zeg maar 100 meter naar de grens, waar gewoon nog helemaal niks is. Dus het is natuurlijk ook de hypocrisie zeg maar van iets aanhangen en aanstoot nemen. Dat ligt natuurlijk echt wel bij de persoon. En ik begrijp dat in geen enkel land in de wereld dit bij de wet natuurlijk mag. Ja. Maar wij zijn in Nederland natuurlijk wel ietsjes vaak vrijer opgevoed. Ik ben bijvoorbeeld al een stuk vrijer dan Laurens. Maar hij gaat al heel lang met mij om, dus hij is best wel wat gewend. Hij is wel wat preutser, dus we moesten er ook wel een beetje om lachen natuurlijk. Nou, maar niet alleen om lachen, want het was toch uiteindelijk een heleboel uren in de cel. En, 10 uur in de cel is gewoon heel lang. Ja. Zeker omdat je ook niet weet wanneer het gaat eindigen. En dus we hebben ook nog wel gewoon verschillende emoties zijn we doorgegaan. En in het begin was het natuurlijk Laurens, jij altijd met je naakt lopen. En dit en dat, ik zeg Lau, jij hebt ook je broek aan en uit gedaan. Ja. Dus weet je, dat is sowieso iets wat niet mag. En toen... is het eigenlijk met een sisser afgelopen. Ja, het is inderdaad met een sisser afgelopen. Jullie zijn op borgtocht vrijgekomen. Ook gewoon gebleven om te gaan trainen daar. Klopt. Ja, dank dat je hierover wilde vertellen. Thomas Dekker. Zometeen, de Hongaarse premier Orbán stelt allerlei eisen aan de benoeming van demissionair premier Mark Rutte als nieuwe NAVO-topman. Hongarije is een van de landen die benoeming nog niet steunt. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh! Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Profiteer nu tot €250 korting tijdens de zomersale op nrv.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de Bomen het Bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hier is Ismael de Bruin. De baas van de VN-hulporganisatie voor Palestijnen heeft met afschuw gereageerd op de Israëlische luchtaanval op een school in Gaza. Amrashef Lazarini zegt dat het pand vanuit het niets zonder waarschuwing werd aangevallen. Daarmee kwamen zeker 35 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Een Oekraïns staatsbedrijf gaat de schade door de verwoesting van de Kachovka-dam verhalen op Rusland. De stuwdam is een van de 6 dammen in de rivier de Dnieper en werd precies een jaar geleden getroffen door een Russische aanval. 32 mensen kwamen daarom om het leven. De Amerikaanse president Biden heeft tijdens een herdenking van D-Day opgeroepen om Oekraïne te blijven steunen en niet toe te geven aan de Russische tirannie. Op de Amerikaanse begraafplaats in Normandië zei Biden dat toegeven aan Russische agressie simpelweg ondenkbaar is. En NAC Breda heeft een nieuwe hoofdtrainer, de Belg Karel Hoefkens. Hij tekent voor 3 jaar bij de club uit Breda, die vorige week promoveerde naar de Eredivisie. Hoefkens trainde eerder de Belgische clubs Club Brugge en Standaard Luik. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Er staat nu 530 kilometer file. Dat is onder het gemiddelde. Op deze wegen heb je nu echt veel vertraging. Na 12 natuurlijk van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Harmelen. 40 minuten extra door de werkzaamheden. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Dodewaard en Tiel. 20 minuten extra over 8 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er een half uur langer over vanwege bergingswerk. Roosmarijn Knol is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Roosmarijn, ik hoorde eerder vandaag in het bulletin waterhozen. Wat zijn dat ook weer? Nou, waterhozen, dat lijkt wel een beetje op windhozen. Alleen het verschil is dat een waterhoos boven het water ontstaat en een windhoos boven het land. Er zijn nog wel een paar meer verschillen, want voor een windhoos heb je eigenlijk heel veel wind nodig. En voor een waterhoos is dat eigenlijk niet per se nodig. Je hebt vooral een groot temperatuurverschil nodig tussen het zeewater en de luchtlagen die net wat hoger in de atmosfeer zitten. En normaal gesproken zien we waterhozen eigenlijk altijd een beetje aan het eind van de zomer, in het najaar. Want dan is de Noordzee lekker de hele zomer door de zon opgewarmd. Maar in dit geval is dat dus eigenlijk nog niet echt gebeurd. En was het juist die lucht wat hoger op, die heel erg koud was, waardoor je eigenlijk datzelfde temperatuurverschil had. En dat het toch ineens een paar waterhozen kon ontstaan. Ja, waar was dat? Onder andere bij Katwijk, bij Noordwijk en bij Zandvoort in de buurt. Daar heb ik foto's van gezien. Maar misschien dat er ook verder langs de kust nog wel een paar zijn voorgekomen die gewoon niet op beeld zijn vastgelegd. En wat is het verder voor dag? Ja, verder, nadat die buien zijn verdwenen, is het eigenlijk een hele rustige dag. Momenteel in Groningen nog een enkel buitje, maar verder is het inmiddels helemaal droog geworden. Best nog wel veel ruimte voor de zon. En dat betekent ook dat we een heldere nacht gaan krijgen. Ook vrij koud in het binnenland, 4 of 5 graden. Hmm. Aan zee wel iets meer bewolking, daar een graad of 10. En in het noordwesten later in de nacht en morgenochtend toch wel weer een paar buien. En ook morgen overdag, vooral buien in de noordelijke helft van het land. Op de Waddeneilanden zo'n 16 graden. Maar in delen van Brabant en Limburg, misschien ook net in de Achterhoek, worden 20 graden en is de kans op buien een stukje kleiner. Dus zeker in het zuiden van het land is het morgen opnieuw eigenlijk best wel weer een hele mooie dag. En wat verwacht je voor het weekend? Ja, het weekend ook wel af en toe een bui. Vooral zondag is het overwegend droog. Dan ook veel ruimte voor de zon. Maar de temperatuur blijft eigenlijk continu onder de waarde die een beetje normaal is voor begin juni. Het blijft gewoon vrij koel met maximaal 16 of 17 graden. En dat is toch echt wel 4 graden onder die 21 graden die we eigenlijk voor nu zouden mogen verwachten. Ster. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Wat hebben Georgina Vrubaan? 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen. Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Hongaarse premier Viktor Orbán wil excuses van Mark Rutte. Alleen als hij die krijgt, steunt hij Rutte als kandidaat voor het NAVO-voorzitterschap, zegt Orbán tegen Hongaarse media. Bij mij hier in de studio Brussel-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, waar wil Orbán excuses voor? Hij wil excuses van een uitspraak van Mark Rutte uit 2021. Daar was ik zelf bij dat Rutte zei tegen de media dat hij Orbán op de knieën wilde krijgen. En dat ging allemaal over wetgeving die op dat moment in Hongarije werd ingevoerd. En die een beetje bekend is komen te staan als de anti-homo-wetgeving. Strenge wetgeving waar LHBTI'ers niet in het openbaar... propaganda voor homo's mochten maken. Zo werd dat dan genoemd in Hongarije. En Rutte zei, ja, dat zijn waarden die passen niet bij de Europese Unie. Dus daar willen we niks van hebben. En dat is Orbán destijds zo in het verkeerde keelgat geschoten... Ja. Omdat Rutte dat zo publiekelijk zei. Dat hij nu wil dat Rutte die uitspraken terugneemt. Is dat het enige dat hij wil? Of heeft hij nog meer voorwaarden? Ja, hij heeft in dat, wat ik uit Hongarije begreep, een beetje het clubblaadje of het nieuwsmedium van Orbán zelf ook gezegd dat hij garanties wil van de NAVO-secretaris-generaal dat hij niet mee hoeft te doen, Hongarije, aan een mogelijke acties in Hongarije. In Oekraïne. Mm. Want Hongarije is nog steeds een van de landen die heel erg pro-Russisch is, die ook bevriend is met met Moskou. En zij willen dus niks hebben van de wapensteun bijvoorbeeld aan Oekraïne in NAVO-verband. Daar doet Hongarije ook niet aan mee. En nu wil hij dus deze garantie krijgen dat ze ook geen acties hoeven te voeren. Dat is een beetje een rare eis eigenlijk. Want dat hoeft al helemaal niet. En dat heeft Orbán zelf ook gezegd. Dus het is een beetje een raar argument eigenlijk. Maar raar of niet, hij zegt het dus wel. Hij zegt, die garantie wil ik en ik wil die excuses. Anders steun ik Rutte niet voor dat NAVO-voorzitterschap. Hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, je kan er op twee manieren naar kijken. Je kan denken, oh jee, Orbán, hij stelt hele harde eisen. Aan de andere kant kan je ook zeggen, hij laat nu in ieder geval zien wat hij wil. Tot nu toe was dat niet zo duidelijk. En van Orbán weten we eigenlijk dat hij altijd tot op het allerlaatste moment dreigt om bijvoorbeeld zijn steun niet uit te spreken. Maar dat hij uiteindelijk toch ook vaak wel zegt, ik ga akkoord. Dus je moet het denk ik zien als een soort openingsset in een onderhandeling van Orbán, waarbij hij uit is op het krijgen van, we weten niet precies wat, want die excuses van Rutte, die zal die niet gaan krijgen, schat ik zo in, publiekelijk. Dus hij zal iets anders misschien wel krijgen. En dan gaat hij misschien om. Maar het vervelende is een beetje dat het allemaal heel lang begint te duren. Want de Amerikanen die hadden eigenlijk gedacht dat Rutte in de eerste maanden van dit jaar al wel secretaris-generaal van de NAVO zou zijn. Dat is hij niet. Dat is het niet. En sterker nog, mensen die ik achter de schermen wel eens spreek, die zeggen ook steeds, ja, het is ook onduidelijk wanneer het wel zover is. Er wordt heel veel overlegd. En we hoorden gisteren ook, melden NRC, dat de huidige secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, bereid zou zijn om naar Hongarije toe te gaan. Dat is nog niet bevestigd. Dus je ziet dat er heel druk diplomatiek verkeer aan de gang is in een poging om Hongarije over de streep te trekken. En wie moeten er nog meer over de streep? Ja, want er zijn natuurlijk nog meer landen. Inderdaad, Roemenië heeft een eigen kandidaat die Hongarije dan steunt. En dan is er ook nog Slowakije dat zegt, ja, wij zijn nog niet overstag. En ja, hoe langer het duurt, hoe diplomatiek het ook toch een beetje ingewikkeld begint te worden. Want het zijn gevoelige processen. Toch gaan de meeste mensen er nog vanuit dat het wel goed gaat komen met die baan voor Rutte. Maar de druk wordt behoorlijk opgevoerd. En die excuses gaat hij niet maken? Dat denk ik niet, nee. Dankjewel, Kiesje Hekster. Mensen die hun geld beleggen op de beurs of in huizen hebben jarenlang mogelijk te veel belasting betaald. De standaardwinst, waar de Belastingdienst altijd van uitgaat, klopt niet, oordeelt de Hoge Raad. En dat is een flinke tegenvaller voor de formerende partijen. Bart Kamphuis van de economieredactie, ook hier in de studio. Ja, Bart, nog even, want het is best wel ingewikkeld. Ja. Waar gaat het nou om? Ja, het gaat om het zogeheten fictieve rendement. En dat betekent dat de Belastingdienst altijd een vast percentage hanteerde om te bepalen wat jij verdient met het vermogen dat je hebt. Maar je kunt je voorstellen dat jij je vermogen op verschillende manieren kunt inzetten om daar geld mee te verdienen. Je kunt er aandelen mee kopen in een bedrijf dat net begonnen is, waar nog een grote vraag is of dat bedrijf succesvol zal zijn of niet. Dan neem je dus een groot risico. Mm-hmm. Of je kunt met dat vermogen een huis kopen en dat verhuren. Ja, dan heb je eigenlijk een zeker rendement voor de komende jaren. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad in 2021 al gezegd van, nou, je mag al die verschillende beleggers, al die verschillende soorten van beleggen, mag je niet over één kam scheren door daar één vast percentage op te zetten. Dat moet je eerlijker doen. Je moet meer kijken naar wat je werkelijk verdient met zo'n belegging. Nou, met die uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste rechter, moest het kabinet iets en kwam met een herstelwet. Nou, daar werden de regels iets in aangepast. Er werd bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen beleggers en spaarders. Hè? Want bij spaarders kun je zeggen, nou, de spaarrente is wat je verdient met dat vermogen. Dus daar kun je wel een soort vast percentage voor gebruiken. Maar bij beleggers bleven ze dat fictieve percentage vasthouden om het rendement op die belegging te bepalen waarmee belasting werd verdiend. Nou, en over die herstelwet heeft de Hoge Raad vandaag gezegd van, nou, ook die herstelwet, ook die methode, die is juridisch niet in de haak. Dus heel kort samengevat hebben ze bij de Belastingdienst eigenlijk steeds gezegd, wij gaan ervan uit dat jullie zoveel winst maken en daar moet je dan belasting over betalen, maar in werkelijkheid hebben mensen soms veel minder of veel meer. Het kan twee kanten opvallen natuurlijk. Ja. Maar kijk, er is natuurlijk een jaar geweest waarin de beurs keihard onderuit ging. Ja, en als je dan veel geld hebt verloren met je aandelen, terwijl de Belastingdienst ervan uitgaat dat je er toch een rendement mee hebt gehad. Ja, dat is natuurlijk wel zuur. Ja. Wat betekent dit nou voor mensen die die belasting hebben betaald volgens dat fictieve percentage? Nou, het betekent dat zij gecompenseerd moeten gaan worden door de staat. En ja, dan zou je kunnen denken van, dat is weer een extra voordeeltje voor de mensen die zich toch al kunnen veroorloven om te beleggen, zeg maar de rijke mensen in Nederland. Maar ja, als je dat vraagt aan Jurgen de Vries van de Bond van Belastingbetalers, dat is de club die heeft geprocedeerd tegen de staat, dan zegt hij dat dat zeker niet het geval is. Ja, dit zijn geen rijke mensen. Dit zijn mensen, dit zijn hele spaarzame Nederlanders die geld opzij hebben gezet voor hun pensioen. Ik denk aan heel veel ZZP'ers. Dat zijn mensen die misschien wel een letselschadeuitkering hebben ontvangen, die daar hun hele leven van moeten door rondkomen. Dus het zijn echt niet alleen maar rijke mensen. Het zijn ook geen zielige mensen, maar het zijn wel mensen die altijd zuinig en hebben geleefd. En die kunnen nu heel blij zijn. Heeft u een voorbeeld van wat dit uit gaat maken? U moet zich voorstellen, in 2022 was een rampjaar voor de beurs. Iedereen die belegd had in aandelen, die verloor op dat moment tussen de 10% en 20% van zijn vermogen. Omdat de beurs onderuit ging. Tegelijkertijd ging de Belastingdienst vanuit dat jij 6% rendement haalde op jouw vermogen. Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil. En die mensen zullen nu zeker heel blij zijn met deze uitspraak van de Hoge Raad. Die kunnen dat geld niet terugkrijgen. Als ze daar zelf tijd en energie in investeren. Dat is wat ze echt moeten doen. U moet het gewoon absoluut doen. Gewoon rustig afwachten, al uw papieren opzoeken en bewaren. En er komt vanzelf een moment of een bericht van de Belastingdienst waarop u gewoon uw daadwerkelijk gerealiseerde rendement kunt aangeven. Er komt vanzelf een brief, zegt hij, van de Belastingdienst. Hoeveel mensen kunnen zo'n brief dan tegemoet zien? Ja, als je kijkt naar de mensen die na 2021 aangeslagen zijn in box 3, dan gaat het om 2,4 miljoen mensen. 2,4 miljoen? Nou, daar moet je dan 700.000 mensen van afhalen, want die hebben alleen spaargeld. En daar geldt dit niet voor. Mm-hmm. Maar de rest, dus dat is even snel even kijken. Nou, 1,7, ja, dankjewel. Veel mensen. Ja, die moeten dus gaan kijken wat hun werkelijke rendement was en wat het rendement is wat de Belastingdienst voor hen in rekening heeft gebracht. En ik zei al helemaal aan het begin, dit is echt een flinke strop voor de formerende partijen. Want wat gaat dit de staat kosten? Nou, aanvankelijk ging de staatssecretaris van Financiën ervan uit dat het ruim 4 miljard euro zou zijn, eenmalig, plus nog bedragen daarna per jaar. Nou, heeft de Raad in de uitspraak ook nog wat voorwaarden gesteld aan welke mensen dan, of hoe er precies gecompenseerd moet gaan worden. En nou ja, daar buigen de rekenmeesters van het ministerie van Financiën zich nu over. Maar het gaat echt wel om miljarden. Ja. Dankjewel voor je uitleg. Bart Kamphuis van de Economie-redactie. Dennis, is het op de weg? Er staat nog 435 kilometer file. De daling zet in. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenisse staat 9 kilometer. Je doet er een uur langer over vanwege een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Het sportnieuws dan. Het is nog niet duidelijk wat Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle overhouden aan de massale valpartij vanmiddag in het Criterium du Dauphiné. Hun ploeg, Visma Lease Bike, meldt dat beide renners naar het ziekenhuis zijn gebracht en daar worden onderzocht. De Belgische gele truidrager Remco Evenepoel dacht dat hij de valpartij kon ontwijken, maar het ging toch mis, zegt hij bij de VRT. Er kwam een fiets van links onder mijn fiets gegleden en aangezien ik aan het remmen was met mijn voorrem, ga ik gewoon over de kop en land ik meteen op mijn hoofd en op de rest van de rechterkant. Dus nog eens een mooi aantonen dat een helm heel belangrijk is op de fiets. NAC Breda heeft Carl Hoefkens gepresenteerd als nieuwe trainer. De Belg van 45 heeft een contract voor 3 seizoenen getekend bij de net gepromoveerde club uit Breda dus. In die 3 jaar wil hij de club ver brengen. Ik denk dat NAC zijn volledige potentie moet gaan benutten. Als je kijkt naar het hinterland, als je kijkt naar de beleving in het stadion, als je kijkt naar het aantal supporters, dan denk ik dat NAC op termijn moet mikken naar de 7e, 8e plaats. Met af en toe een uitschieter. Dat moet absoluut de bedoeling zijn. Hoefkens speelde 24 interlands voor België. Zijn laatste club was Standard Luik, waar hij vorig jaar op oudjaarsavond werd ontslagen. En de voetbalclubs uit de Premier League hebben het voorstel van Wolverhampton Wanderers om de videoscheidsrechter af te schaffen van tafel geveegd. Volgens de BBC stemden alle andere 19 clubs voor behoud van de VAR. Wolverhampton Wanderers voelde zich afgelopen seizoen meerdere keren ernstig benadeeld door de beslissingen van de videoscheids. En dan gaan we naar de halve finales van Roland Garros. De Italiaanse Jasmine Paolini neemt het op tegen de pas 17-jarige Russische Mira Andreeva. De commentator Marcella Mesker, hoe gaat het tot nu toe? Ja, de eerste set is in het voordeel van de Italiaanse Paolini. Ze is 28 jaar, nummer 15 van de wereld. Dus misschien wat volwassener, wat meer ervaren nog dan die hele jonge Andreeva. Maar het is natuurlijk wel verrassend dat deze twee debutanten in de halve finale van een Grand Slam staan. Want dat stonden ze nooit. We hadden hier natuurlijk de nummer 2 en nummer 4 van de wereld. Sabalenka en Rybakina verwacht. Maar die waren niet fit, die speelden niet goed. En die verloren dus van deze twee verrassende vrouwen. Het gaat dus ja, in de eerste set een beetje de kant op van Paolini. Die leidt met 5-2. Maar we hebben in ieder geval ook al veel kansen gezien voor Andreeva. Maar die is nog net te slordig. Maakt veel fouten. 14 aanvoorsters. Dus ja, we zitten aan het eind van die eerste set. En Paolini lijkt de beste kaarten te hebben voor die eerste set. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Oekraïense schrijver Serhii Zhadan zit vanaf nu in het leger. En dat is in Oekraïne groot nieuws. Ik ga erover praten met zijn Nederlandse vertaler, Tobias Wals. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zhadan is echt een grote naam, hè, in Oekraïne. Ja, ik denk dat hij met recht de populairste schrijver van Oekraïne genoemd kan worden. Zeker. En vooral als schrijver populair, maar ook als op andere terreinen, hè? Ja, hij heeft ook een band, Zhadan i Sabaki, Zhadan en de Honden. En dat is ja, een beetje hardrockachtig en daarmee is hij ook erg populair. Laten we even luisteren. Наша сила – це наша зброя. Любити країну – це наше право. Господь охороняє хоробрих героїв. Слава Україні! Героям слава! Wat horen we hier, Tobias? Ja, dit is een lied dat hij heeft geschreven voor de eenheid waarbij hij zich nu heeft aangesloten. Dus hij was al eerder bij die eenheid betrokken en steunde met sponsoracties diezelfde eenheid. En hij is daar nu dus in dienst getreden. Waarom doet hij dat? Waarom hij in dienst is getreden? Ja, ik denk dat hij... Nou ja, kijk, Zhadan hoeft in principe niet in het leger. De Oekraïense regering weet dat hij populair is in het buitenland. En dat hij veel gelezen wordt. Dus ze zullen hem nooit dwingen te mobiliseren. Nee, hij is niet... Want veel mannen in Oekraïne zijn dienstplichtig, toch? Maar dat geldt dus niet voor hem? Nee, ik denk dat ze voor hem inderdaad een uitzondering hebben gemaakt. En dat hij nu uit eigen beweging heeft besloten om zich toch aan te sluiten. En ik vermoed dat ermee te maken heeft dat hij een voorbeeld wil geven aan andere Oekraïense mannen en jongens. Het leger heeft aanwas nodig en ja, hij doet wat hij kan. Ja. En anderzijds denk ik dat hij ook gewoon heel erg gefrustreerd is. Dat hij het gevoel had dat hij niet genoeg doet en dat ze het gevoel dat heel erg veel Oekraïners hebben. Dat ja, ze wel helpen met donaties, maar ja, dat je eigenlijk nooit genoeg kan doen voor je land. En het gevoel misschien dat ze dat al in jaren hebben geprobeerd en op allerlei manieren daar aandacht voor hebben gevraagd of hebben ondersteund. En dat er eigenlijk geen andere weg meer is dan op een gegeven moment zelf te gaan vechten. Ja. Ja, uiteindelijk wordt de oorlog toch aan het front beslist. Ja. Jij hebt zelf lang in Oekraïne gewoond. Je hebt daar ook vrienden gemaakt. Kent daar veel mensen. Die druk die je dan voelt om dus nu in het leger te gaan, om te denken, ik moet toch echt iets doen. Nu zie je dat bij meer Oekraïners? Ja, dat zie ik steeds sterker in mijn omgeving. Dus veel van mijn vrienden die melden zich nu vrijwillig voor het leger. Ook al hebben ze nog geen oproep gehad. Zelfs een goede vriendin van mij, Aliona, die is gepromoveerd in de stedenbouwkunde aan de Universiteit van Milaan. En die werkt aan de universiteit in Kiev. En die heeft zich een paar maanden geleden ook gemeld. En die is nu medicus aan het front. En wat vertelt zij bijvoorbeeld aan jou over waarom ze dit doet? Dat het heel gruwelijk is. Of waarom ze het doet, ja. Omdat ik daar ben ik eigenlijk nog steeds niet achter. Nee. Ook door frustratie. Dat ze het gevoel dat ze iets moest doen. Ja. En ze vertelt je dus ook verhalen van het front. Want je zei net dat het heel gruwelijk is. Ja, zij bericht daar veel over, ook gewoon op Instagram. En vertelt dan ook over dat het toch ook vaak een wanboel is in het leger. Over veel dingen die misgaan. En natuurlijk ook gewoon wat een ontzettend gruwelijke stroom aan verwondingen ze voorbij ziet komen. En dat zijn dan verhalen die je hoort van je vrienden. En dan maak je je zorgen. Ja, ik maak me heel erg zorgen, zeker. Ja. Ik bedoel, het is aan het front echt een vleesmolen. De Russen hebben krankzinnige hoeveelheden artillerie en nemen de Oekraïnse posities permanent onder vuur. Het is in de steden in Oekraïne ook onveilig, maar het is aan het front nog vele malen onveiliger. Nu gaat Jadan dus in het leger. Jij bent zijn vertaler. Gaan we ook verhalen hierover horen, denk jij? Heeft hij recent eigenlijk nog iets geschreven? Ja, ik moet erbij zeggen dat ik mijn tweede vertaling met een collega heb gemaakt. Roman Nesterenko. Voor Roman moet ik dit erbij zeggen. Maar zeker. Hij heeft 2 dagen geleden een nieuw manuscript ingeleverd. Echt nu net? Met verhalen over de oorlog. Ja, 2 dagen geleden. En is daarna dus meteen in dienst getreden. Dankjewel. En sterkte ook voor jou, Tobias Wals, een Nederlandse vertaler van Serie Jadan. 5 voor 6. Dus ik riep hey hey. En op dat moment keek de wolf mij aan. En toen dacht ik, dit is een wolf. Ja, daar schrok ik toch wel behoorlijk van. Dit was in Deventer. Gisteren was het raak in de buurt van Ermelo. Steeds vaker duiken video's op van tamme wolven die mensen niet eng lijken te vinden. En dat vinden sommige mensen juist eng. De wolf is levensgevaarlijk. Hij verscheurt jou en mij ook als hij de kans krijgt. Heeft deze bezorgde mevrouw een punt? Mensen zijn geen prooi voor roofdieren zoals wolf. Maar ja, ze hebben wel scherpe tanden. En ja, mensen kunnen daardoor wel verwond raken. Zegt Maurice Lahaye van de Zoogdiervereniging. Ook al jagen ze niet op ons, tam zijn de wolven zeker niet. De term tam gebruik je echt voor huisdieren die je kan hanteren. Voor wilde dieren die gedrag vertonen zoals in de buitenkomen van mensen, moet je echt spreken over niet schuw. We hebben in Nederland al ervaring met dieren die mensen opzoeken. Zoals de wilde zwijnen bij Radio Kootwijk. In het algemeen zie je wilde zwijnen, als je die benadert of je komt ze tegen, dan vluchten ze altijd van je af. Hier zie je dat ze juist naar de mensen toe komen, naar de auto's toe komen. Dat is onnatuurlijk gedrag voor die dieren. Zwijnen en wolven horen mensen van nature te mijden. Tenzij er een hele sterke trigger is dat de aanwezigheid van mensen een beloning oplevert. Een beloning in vorm van voedsel of aandacht, een vriendje. Bijvoorbeeld een hond is aantrekkelijk voor een wolf om te gaan bezoeken. En dan zijn nieuwsgierige zwijnen en wolven een risico. Ja, wilde dieren zijn sterk, hebben scherpe tanden, hebben stevige spieren, kunnen hard rennen. En op die manier een gevaar vormen voor mensen. Met als gevolg negatieve ervaringen met wild. Alleen bij ons was die gewoon letterlijk gefixeerd op ons. En ik zag hem ook gewoon letterlijk sluipen. En ik zie op de achtergrond zie ik 3 wolven keihard achter de greppel gewoon rennen richting onze kant op. Maar het niet schuwe gedrag valt bij wilde dieren af te leren, zegt Lahaye. Dat is lastig, maar het is wel mogelijk. Het moet consequent gebeuren dat het dier, zodra een bepaald gedrag wordt vertoond, consequent op de donder krijgt van hey, dit wordt niet geaccepteerd. De provincie Gelderland wil dit bereiken door met een paintballgeweer op de wolven te schieten. Door nu niet spoedig op te treden tegen het afwijkende gedrag, hoe moeilijker het wordt om het nog af te leren. Maar tegenstanders van het schieten zeggen dat preventie veel belangrijker is. Als de gedeputeerde weet dat daar hamburgers en frikandellen voor een wolf worden neergegooid en hij treedt niet handhavend op, dan is duidelijk dat het preventieve beleid weinig voorstelt. Wolven-expert Lahaye vindt dat beide partijen hier een punt hebben. Ga ze niet lopen voeren. Zorg dat ze inderdaad

Ruim een uur na de lancering in Texas maakte het ruimtevaartuig een zogenoemde zachte landing in de Indische Oceaan. De raket moet astronauten naar de maan brengen en in de toekomst zelfs naar Mars. De baas van de VN-hulporganisatie voor Palestijnen heeft met afschuw gereageerd op de Israëlische luchtaanval op een school in Gaza. UNRWA-chef Lazzarini zegt dat het pand vanuit het niets zonder waarschuwing werd aangevallen. Daarbij kwamen zeker 35 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Volgens de UNRWA werden er ongeveer 6000 mensen opgevangen in het schoolgebouw. 6000 people were sheltering at the building when the Israeli forces have attacked it. So far the casualties are at 35 people killed. It could be higher than that. Israël zegt dat er gewapende groepen in het gebouw zaten. De UNRWA kan dat niet verifiëren. Een Europese privacywaakhond slaat alarm vanwege een plan van Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram. De techgigant wil systemen van AI, kunstmatige intelligentie, trainen met onder meer privéfoto's en berichten van gebruikers. De Europese privacyorganisatie roept nationale waakhonden op om in actie te komen voordat Meta daar eind deze maand mee begint. De autoriteit persoonsgegevens stelt niet bevoegd te zijn om een onderzoek te starten, omdat de hoofdvestiging van Meta niet in Nederland zit. Wel is er opheldering gevraagd over AI-plannen. Het weer dan. Vannacht is het droog, alleen in het westen kans op een bui. Temperatuur daalt dan naar 8 graden, plaatselijk kan het 4 graden worden. Morgen eerst zonnig, later bewolking en regenachtig. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in het zuidoosten. Dennis Mooij, hoe is het met de avondspits? Nou, de files worden snel korter nu. Er staat nog 270 kilometer file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht merk je daar niet zo heel veel van. De werkzaamheden leveren je nu een half uur vertraging op tussen Reewijk en de Meren. De A27 van Utrecht naar Almere, die is dicht bij knooppunt Eemnes. Door een ongeluk omrijden doe je via Amersfoort vanaf Utrecht over de A28 en de A1. En op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven is het nog aansluiten over 7 kilometer. En dat kost je een half uur extra. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot 3000 euro stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van 3000 euro stapelkorting tijdens Brugmania. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Frank Nelle bespreekt zijn boek De Onzichtbare. Ik vond het heel treffend dat je een hele maatschappij neerzet zonder dat je er ooit geweest bent. Burgemeester Bouke Arends uit Westland is fan van Geert Mak. En de winnares van de PC Hoofdprijs, Astrid Lampe. Eus Boekenclub. Vanavond om 7:50 op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Sociale advocaten hebben het moeilijk. Ze zijn hard nodig voor mensen die in de problemen zitten en die geen geld hebben voor een advocaat. Maar de sociale advocaten hebben ook niet meer zoveel geld. Hoe nijpend is nou op dit moment de situatie hier op dit kantoor? Heel nijpend. Wij overwegen zeer serieus om er volgend jaar mee te stoppen. Dus ja, we checken elke dag een paar keer ons saldo en daar worden we niet vrolijk van. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. En steeds meer sociaal advocaten stoppen er ook echt mee, zegt het kenniscentrum Rechtsbijstand. Elk jaar maken 350.000 Nederlanders gebruik van zo'n sociaal advocaat. Het zijn mensen die te weinig verdienen om zelf iemand te kunnen inhuren. En nu er steeds meer stoppen, dreigt voor hen een probleem. Sanne van Oers is sociaal advocaat en waarnemend deken bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedenavond. Goedenavond. Wat doet een sociaal advocaat? Ja, een sociaal advocaat staat burgers bij in procedures, maar ook advieswerkzaamheden. Als dat nodig is, net zoals elke advocaat dat doet. Maar deze doelgroep betreft mensen die niet de advocaat helemaal zelf kunnen betalen. En dat is maar liefst ruim 1/3 van de Nederlandse bevolking. En dan, ja, mensen komen in de problemen, kunnen zelf geen advocaat betalen. Hoe komen ze dan bij een sociaal advocaat terecht? Ja, langs verschillende wegen. Dat kan bijvoorbeeld via het juridisch loket of de gemeente. Maar het kan ook zo zijn dat, dat iemand gewoon een afspraak maakt bij een sociaal advocaat rechtstreeks aan het kantoor. En dat is eigenlijk meestal op het moment dat er al een procedure aan zit te komen. En ook vaak in situaties waarbij dan de overheid de wederpartij is. Ja, want over wat voor soort zaken hebben we het dan? Want u zegt al, de overheid is vaak de wederpartij. Hebben we het dan bijvoorbeeld over iets als het toeslagenschandaal? Ja, bijvoorbeeld. Maar ook nog los van alle strafzaken bijvoorbeeld die ook vaak door sociaal advocaat worden gedaan, zijn er procedures tegen jeugdbescherming, als kinderen uit huis geplaatst gaan worden. Het UWV. Er zijn natuurlijk legio aan voorbeelden waarbij de overheid wederpartij is. Dat is ruim 60% van de gevallen zo. En dan heeft een burger rechtsbescherming nodig. En daarvoor zijn die advocaten heel hard nodig. Die zijn hard nodig, maar er zijn er dus steeds minder. Hoe komt dat? Ja. Nou, daar is 2 jaar geleden een arbeidsmarktonderzoek is er uitgevoerd. En daarin werd geconstateerd dat ook toen al werd voorzien dat er op korte termijn bijzonder problematische tekorten zouden ontstaan. En bottom line is, dat komt doordat de vergoedingen ontzettend zijn achtergebleven. En als dat niet verbetert, dan zullen er steeds meer sociaal advocaten ook noodgedwongen moeten stoppen en er onvoldoende jonge advocaten aan beginnen. Dus u zegt, de vergoedingen zijn achtergebleven, dus je krijgt te weinig geld voor een zaak als advocaat? Ja, dat klopt. Daar is decennia geen onderhoud aan gepleegd. Dus advocaten werden betaald volgens de normen die 20 jaar daarvoor golden. Toen is er in 2017 een commissie geweest, de commissie van de Meer, die heeft geadviseerd dat de vergoedingen fors omhoog moesten omdat de tijdsbesteding niet meer up-to-date was. Nou, dat is een paar jaar geleden is dat pas ingevoerd omdat geen geld voor zou zijn. Dus u zegt de tijdbesteding was niet meer up-to-date. Dus je zegt eigenlijk, je hebt gewoon meer tijd nodig om zo'n zaak te kunnen doen. En daar staat dit bedrag niet meer tot in verhouding? Precies. Ja. Ja, want de uren die je aan een zaak besteedt, dat is natuurlijk aan de tijd onderhevig. Wetten en regels veranderen, de maatschappij verandert. Dus dat moet iedere paar jaar moet daar eigenlijk een herijking plaatsvinden om te kijken of het aantal uren dat je krijgt, of dat nog reëel is. En ook of het tarief nog klopt. Ja. Want als dat niet meer bij elkaar past, dan betekent het uiteindelijk dat je steeds minder per zaak betaald krijgt. En dan kunnen advocaten het niet meer het kantoor eigenlijk niet meer overeind houden. Nee. Dus dat moet veranderen. Zegt u, er moeten meer uren worden toegewezen per zaak, ook meer geld. Maar wat betekent dit op dit moment nu voor mensen die zo'n sociaal advocaat nodig hebben? Waar kunnen zij nu terecht? Nou, het betekent op dit moment dat het in delen van Nederland en ook in een aantal rechtsgebieden heel moeilijk is om een sociaal advocaat te vinden. Dus dat betekent dat mensen echt bij heel veel verschillende kantoren en advocaten moeten aankloppen. En als ze dan helemaal niemand kunnen vinden die hen kan bijstaan, omdat er gewoon al te veel zaken zijn, dan kan uiteindelijk nog aan de deken in een arrondissement gevraagd worden om een advocaat aan te wijzen. We horen ook dat die aanwijzingen steeds meer, dat daar meer om gevraagd wordt. Er nodig zijn. Dat is dus op dit moment is dat dus al heel moeilijk. Maar we kunnen voorzien dat omdat er zoveel jonge advocaten uitstromen, maar ook de komende jaren zullen er ongeveer 2500 sociaal advocaten met pensioen gaan, dat er dan absoluut veel te weinig sociaal advocaten over zullen zijn om mensen nog te kunnen helpen. Dank voor uw uitleg, Sanne van Oors, sociaal advocaat en ook waarnemend deken bij de Nederlandse Orde van Advocaten. In Frankrijk wordt vandaag D-Day herdacht. Geallieerde troepen landden precies 80 jaar geleden op de noordwestkust van Frankrijk, dat bezet was door Nazi-Duitsland. Correspondent Frank Renaud is in Normandië, komt net bij de herdenkingsactiviteiten vandaan. Frank, de beveiliging was op een heel hoog niveau. Het was ook nog maar even de vraag, begreep ik, of we elkaar wel zouden kunnen spreken. Want jullie hadden ook bericht gekregen dat mobiele netwerken zouden worden uitgeschakeld, hè? Ja, inderdaad. We kregen vannacht op het laatste moment echt een mededeling, officiële mededeling van de autoriteiten, de Franse autoriteiten, dat tussen 4 en 6 grofweg het hele mobiele netwerk eruit gegooid zou worden. Dat zou te maken hebben met veiligheidsvoorschriften, met name vanuit Amerikaanse hoek was daarom gevraagd om te voorkomen bijvoorbeeld dat mensen dat mobiele netwerk zouden gebruiken om drones te besturen en die naar dit gebied te sturen. Dus die veiligheidsmaatregelen, ja, die zijn er ook op andere manieren heel veel te zien, hoor. Er zijn zo'n 43.000 Frank, we horen een vliegtuig overkomen. Op dit moment begint net een luchtdefilé boven, maar dat kunnen jullie misschien overkomen. Het luchtdefilé horen wij zeker, ja. Beach, die overgaan. Maar we hadden het over die beveiliging. 43.000 agenten dus in het gebied hier in Normandië ingezet. Heel veel leger ook op de stranden. Wegen zijn afgesloten. Allemaal zorgen om te zorgen voor een veilig verloop van de ceremonie. En wat tot nu toe lukt. Ja, want wat voor ceremonie was het? Of is het? Het is een ceremonie die nog steeds bezig is. We lopen iets achter op schema. Het is een heel gevarieerd programma. Het grootste deel eigenlijk van de hele serie bestond uit een soort theatrale voorstelling met muziek en dans en teksten die werden voorgelezen. Daarna was er ook nog een landing van parachutisten hier op Omaha Beach. Dat is het strand waar we nu staan, maar de ceremonie is waar in 1944 de Amerikanen landden. Daarna was er een Amerikaanse veteraan die sprak. Macron heeft toen nog onderscheidingen gegeven aan verschillende veteranen die hier aanwezig zijn. Dat was best wel een emotioneel moment. Daar gaan we in vliegtuigen over, zoals je misschien hoort. Maar het was een emotioneel moment, die medailles die opgespeld werden. Want je moet je voorstellen, die veteranen zijn allemaal rond de 100 jaar oud. Slechte been, veel zitten in een rolstoel. En waren duidelijk geëmotioneerd toen ze 2 kussen kregen van president Macron en die Franse onderscheiding. En president Macron houdt nu op dit moment nog een toespraak. Ja, er gaan geruchten over wat hij daar gaat zeggen. Dat ook iets gaat zijn over de Franse inzet voor Oekraïne. President Biden die was er vandaag ook bij. Hè. Die riep al op om Oekraïne te blijven steunen, niet toe te geven aan de Russische tirannie. Wat verwacht jij van Macron nu? Nou, de toespraak die Macron nu aan het houden is op het strand hier, voor de tribunes met 4.500 genodigden. Daar gaat het vooral over D-Day zelf, over wat er 80 jaar geleden precies gebeurd is. Hier op de stranden, hoe de militairen die aankwamen, de elementen getrotseerd hebben, zoals Macron zei. Maar vanavond houdt hij een televisietoespraak. Morgen ontvangt hij president Zelensky, nog zaterdag ontvangt hij president Biden. En de verwachting is dat hij ergens de komende tijd, vanavond, morgen of overmorgen, iets bekend wil gaan maken over de inzet van Franse militairen in Oekraïne. Het Franse idee is om opleidingspersoneel van het Franse leger naar Oekraïne te sturen om daar Oekraïnse militairen op te gaan leiden. Nu gebeurt dat in westerse landen al, hè. Maar de Fransen zeggen het is logistiek en makkelijker om dat ter plekke te doen. En het is ook een politiek signaal afgeven dat we Oekraïne niet in de steek laten. Van recht onder het defilé was dat, Frank. Nou, dank je wel. Dennis, waar staat het nog vast? Op de A12 natuurlijk van Den Haag naar Utrecht, die werkzaamheden. Tussen Reewijk en De Meren ben je een half uur langer onderweg. En op de A27 van Utrecht naar Almere staat het stil voor knooppunt Eemnes over 4 kilometer. Door een ongeluk is de weg dicht. Omrijden doe je vanaf Utrecht via Amersfoort over de A28 en de A1. In Moskou is een Fransman opgepakt voor het verzamelen van militaire informatie. Die informatie kan tegen de staat worden gebruikt als hij in buitenlandse handen komt, zegt Rusland. De man zou de zogenoemde buitenlandse agentenwet hebben geschonden door zich niet te registreren als buitenlandse agent. De Fransman kan een celstraf krijgen van maximaal 5 jaar. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan we terug naar Marcella Mesker, die de halve finale van Roland Garros voor ons volgt. Marcella, Paulini tegen Andreeva. Hoe staat het? Ja, nou, ik zie wat traantjes bijna tevoorschijn komen bij die 17-jarige Mira Andreeva. Want het gaat niet goed. Ze komt niet in haar spel. Ze staat 6-3, 4-1 achter. En ja, ze krijgt zo links en rechts wel breakpoints. Maar ze is niet in staat om die te benutten. En ja, dat is jammer. Daardoor is het ook niet spannend. Ik moet zeggen, die Italiaanse Paulini speelt erg goed, hoor. Nummer 15 van de wereld. En wat zo bijzonder aan haar is, ze is heel klein. Ze is 1,63 meter. En dat is voor een tennisser echt geen voordeel. Maar ja, aan de andere kant, ze is natuurlijk razendsnel. En ze slaat verrassend hard met heel veel power, heel veel lengte in de slagen. Dus zij zit geweldig in haar spel. En ze is op weg naar de winst, naar de finale van Roland Garros. Want ze leidt die jonge Andreeva met 6-3 en 4-1. days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I Songs waren dat. I Will Wait. Ruim 700 Nederlandse jongeren zijn vandaag voor één dag de baas van een horecabedrijf, bank, ministerie of een multinational. Voor de 10e keer wordt dit georganiseerd door Yink, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor jongeren van alle verschillende sociaal-economische achtergronden. Verslaggever Roland Muller keek mee op een bouwplaats in Amsterdam-West. Bouwen voor het OLVG in Amsterdam bouwen een nieuw laboratorium van 8000 vierkante meter. Dat is Michiel Terpstra van de Van Wijnen. We zien een hele grote hijskraan hier staan. En normaal gesproken bent u de baas van dit bouwbedrijf. En vandaag heeft het roer uit handen. Ik ben Kaya Loesu. Ik ben 15 jaar oud en ik zit op school in Lelystad op TL-niveau. En Kaya, waar zijn je vrienden vandaag? Er was iemand die ging meelopen met de politieagent. Er was eentje die ging meelopen met de burgemeester en dan nog veel meer. Wil je ook de baas worden later? Nou, de baas worden hoeft niet per se natuurlijk werken onder een werkgever. Kan ook gewoon prima. Ik weet wel dat ik iets wil gaan doen met techniek en met handwerk. Ik heb ook interesse in klusjes doen, et cetera. Oh, je bent al handig dus? Ja, handig in hoeverre gewoon schroeven, hameren, timmeren dus. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen week mijn oude stoel uit elkaar gehaald omdat hij naar de stort moest. Oh, daar heeft hij wel een goeie aan. Zeker, ik heb heel veel vertrouwen in Kaya. Daniel Roos, de oprichter en directeur van Yink. Jullie organiseren jaarlijks deze uitwisseling, hè? Ja, dat doen we omdat we daarmee aandacht vragen voor kansengelijkheid. Want uiteindelijk geloven wij dat elk kind op een plek moet komen die recht doet aan zijn talenten. En dat dat onafhankelijk moet zijn van de postcode waar hij ooit is geboren. En of dat een slechte of een goede buurt is. Maar we doen het ook omdat het een onvergetelijke dag is vaak. Voor heel veel kinderen, maar ook voor heel veel bazen. Kunt u eens voorbeelden geven van jongeren die zo'n dag de baas zijn geweest ergens en die daar bijvoorbeeld zijn blijven plakken? We hebben mensen gehad die bij de groenvoorziening zijn gaan werken. Bij banken, ja, dat gebeurt nog best veel. Dat mensen toch het vonkje zien doordat ze zo'n dag meemaken. Hij heeft het idee dat de bouwwereld daar ook mee bezig is, met het bieden van kansengelijkheid. We zijn intern heel erg bezig om te kijken hoe we het bedrijf aantrekkelijk kunnen maken voor heel veel werknemers en de diversiteit kunnen vergroten. En dat doen wij onder andere door dit soort initiatieven en ook Kaya te vragen, wat valt je nou op binnen ons bedrijf? En wat zou jij veranderen om die diversiteit toe te laten nemen? Nou ja, laten we maar gelijk even vragen dan. Wat valt je op nu je hier eventjes bent? Dat het heel veel werk is. Natuurlijk op school zit je in een klaslokaal. En dan zit je gewoon een beetje te schrijven op een blaadje en dan krijg je leerstof. Maar hier zo is het gewoon handvaardigheid. En moet je ook letten op de veiligheid. Dus je bent met veel meer andere dingen bezig dan alleen letten op je papier. En heb je ook al iets gezien waarvan je zegt, nou, dat zou ik echt helemaal anders doen als ik de baas was? Ik heb nog niks gezien, maar misschien zie ik het straks van bovenaf. Nou, ik krijg een helm, ik krijg laars en ik krijg een pasje. Waar gaan we naartoe? Wij gaan nu de bouwplaats op. Het omheinde gedeelte waar we met een tourniquet naar binnen kunnen. Ja. Nou, we staan hier op de binnenplaats en staan hier voor de grote kraan. Wat heeft een baas nodig om dit werk te kunnen doen? Opmerkzaamheid. En kijk goed rond, let op de mensen, hoe bewegen ze? Hebben ze het naar hun zin? Is het veilig genoeg? En die ook snappen wat bouwtechniek is. Dat wordt in principe van ons verwacht. Maar dat je ook snapt dat je de omgeving rekening houden moet met de omgeving en alles wat daarbij hoort. Dus Kaya, je moet echt hartstikke veel kunnen. Je hebt allemaal sociale vaardigheden nodig om zo'n team aan te sturen. Je moet goed met de opdrachtgever en de klant om kunnen gaan. Kun je dat allemaal? Ja, mijn sociale vaardigheden die liggen wel goed op peil. Ik ben beter met woorden dan met schrijven, et cetera. Dus... Je moet enthousiast worden op wat je ziet. Je moet enthousiast worden om dingen te maken. En we hebben Kaya gevraagd om te kijken als hij een kantoor binnenkomt... of onze bouwkeet binnenkomt, of de sfeer proeft en de omgeving ziet. Wat zou hij dan ons aanraden om te veranderen? Om nog een aantrekkelijkere werkgever te worden. Want dat zoeken wij. We willen graag jongeren aantrekken. En we merken dat we daar ideeën bij nodig hebben. En wat vind je van de sfeer? Ja, in principe valt de sfeer zeer gezellig. Maar als het nodig is, is het ook serieus. Dat is goed om te horen. Kaya heeft ook een deel van de bouwvergadering meegemaakt. En in de bouwvergadering werd ook veel gelachen. Klopt dat? Dat klopt. Dat was Jink. En een verslag van Roland Muller. Ja, nog een paar uur en dan sluiten de stembureaus voor de Europese verkiezingen. Daarom is er vandaag een extra uitzending op deze zender. NOS Europa kiest de stemming. Gepresenteerd door collega's Suze van Kleef en Mark Visser. En die is hier al eventjes. Hallo Mark. Goedenavond. Wat gaan jullie zo meteen doen? Ja, uitzending van 2,5 uur vanaf 8:30 dus. Met om 9 uur, dat is eigenlijk een beetje het meest spannende moment. Dan komt de voorlopige exit poll van Ipsos INO. En dan een half uurtje later krijg je dan nog de definitieve. Ja, dat is natuurlijk even spannend. Mm. We hebben dus geen uitslag vanavond, voor de duidelijkheid. Die komt pas zondag. Hebben jullie waarschijnlijk ook al vandaag over gehad. Maar die exit poll is natuurlijk toch wel heel interessant, omdat het vaak niet heel veel afwijkt met de werkelijke uitslag. En wie gaan jullie allemaal spreken? Ja, naast natuurlijk de verslaggevers bij alle politieke partijen en ook in Brussel hebben we Josje den Ridder. Zij is van het SCP en politicoloog, onderzoeker. Doet er onder meer, kijkt ze naar kiesstromen. Dus ja, waar kiezers naartoe gaan, hoe ze dat motiveren. En verder ook Lars Geerts, onze eigen Haagse verslaggever, die het ook gaat duiden en uitleggen. Maar Mark, het is natuurlijk niet alleen maar politiek vanavond, want er is ook voetbal. Hè? Ja, en zeker met zo'n EK, over 2 weken gaat het beginnen. En dit is dan de eerste oefenwedstrijd, of de een na laatste zou je ook kunnen zeggen. Dus we hebben Robert Maaskant als deskundige en Jeroen Elshoff als verslaggever. En daar krijgen we ook nog flitsen van, dus heel benieuwd hoe dat gaat. Vanavond dus van 8:30 tot 11:00, NOS Europa kiest de stemming op Radio 1. Mark, veel plezier. Ja, dank. En luisteren. En dan nog meer sport. Nog even terug naar Marcelle Mesker, naar de halve finale van Roland Garros. Hoe zit het met Paulini Andreeva? Ja, het is afgelopen. Het is eigenlijk geen minuut spannend geworden. 6-3 en 6-1 voor Jasmine Paulini. En die bereikt dan voor het eerst in haar carrière de finale van een Grand Slam. Ja, die jonge Andreeva, die had er dag niet. Misschien dat, ze zeggen in de tennis, de occasion iets te groot was voor haar. 6-3, 6-1, 4 games tegen. Een prachtig resultaat voor de Italiaanse. Zij treft nu in de finale de Poolse, de absolute favoriete, de drievoudig kampioen Iga Świątek. Die eerder vandaag de Amerikaanse Coco Gauff versloeg. We krijgen dus Iga Świątek tegen Jasmine Paulini. Zaterdagmiddag 3:00 op Roland Garros. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond. MDMA moet een harddruk blijven, zegt een zogeheten staatscommissie. Ondertussen zijn er artsen die menen dat mensen met een posttraumatisch stresssyndroom daar wel mee behandeld kunnen worden. Is dat een goed idee? Daar gaan we het over hebben. U krijgt ook nog de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Ismael de Bruin. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Tot 17:15 heeft 29% van de stemgerechtigden gestemd voor de Europese verkiezingen. Dat is een paar procent meer dan de vorige keer, 5 jaar geleden. Toen lag het opkomstpercentage rond die tijd op 24%. Er kan tot 21:00 vanavond worden gestemd. De UNRWA is geschokt door de Israëlische luchtaanval op een school in Gaza. De baas van de VN-hulporganisatie zegt dat het gebouw uit het niets is aangevallen. Opnieuw een gruwelijke dag in Gaza, zei UNRWA-chef Lazzarini. Bij de aanval kwamen zeker 35 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Een Europese privacyorganisatie waarschuwt nationale toezichthouders voor plannen van Meta. Het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram wil systemen van kunstmatige intelligentie gaan trainen met onder meer privéfoto's en berichten van gebruikers. De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens heeft Meta om opheldering gevraagd over de plannen. Het voorstel van de Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers om de VAR af te schaffen is door de clubs in de Premier League weggestemd. De Wanderers wilden van de videoscheidsrechter af, maar 19 van de 20 clubs stemden daartegen. Het weer blijft vanavond en vannacht droog. Alleen in het westen is er kans op een bui. Temperatuur daalt naar 8 graden. Plaatselijk kan het 4 graden worden. Morgen eerst zonnig, later bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in het zuidoosten. Verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooij. De files worden korter. Er staat nog 100 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertragingen stellen niet zo heel veel meer voor. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht leveren de werkzaamheden tussen Bodegraaf en De Meren je nu een kwartier extra reistijd op. De A27, Utrecht-Almere, die is nog steeds dicht vlak voor knooppunt Eemnes vanwege een ongeluk. Verkeer vanuit Utrecht rijdt om via Amersfoort over de A28 en de A1. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven voor het knooppunt Bankhoef heb je nog 5 minuten vertraging door een ongeluk. En een stukje verderop bij knooppunt Paal.